Godzinie 5, jak się okazuje, koniec sierpnia to dobry czas na zbieranie grzybów, których jest coraz więcej. Chętnie wybieramy się do lasu i przy okazji liczymy na dobre zbiory. Tymczasem specjaliści przestrzegają przed zatruciem grzybami, o tym już mówiliśmy wielokrotnie. Najważniejszą zasadą jest zbieranie tylko tych znanych. Zbieramy tylko te grzyby, co do których jesteśmy pewni, że są jadalne. Jeśli ktoś ma małe doświadczenie, lepiej zrezygnować ze zbierania grzybów blaszkowych. Lepiej zostawić grzyby, co do których mamy wątpliwości, bo trudno je rozpoznać. W wielu przypadkach są bardzo podobne, nie zbieramy bardzo małych, nierozwiniętych, nietypowych, rosnących w dziwnych miejscach, bo jak wiemy, co roku dochodzi do tragicznych w skutkach zatruć grzybami. Te najbardziej niebezpieczne, jak wiemy, jest zatrucie muchomorem sromotnikowym. Ostrożnie z grzybami, a jak wiemy, tych grzybów sporo, bo i pogoda sprzyja. Właśnie, pogoda. Sprawdzamy prognozy. Napływa chłodne powietrze polarnomorskie. Dziś na północy oraz w centrum zachmurzy się i przelotnie popada w pasie nadmorskim. Możliwe także burze. Na południu pogodnie. Wiatr zachodni, umiarkowany, nad morzem dość silny, w porywach do 70 km na godzinę. Ciśnienie niezdecydowane, a na termometrach w dzień temperatura wyrównana od 16 stopni na Suwalszczyźnie do 20 na Dolnym Śląsku. właśnie, gdy tak stoi się przed drzwiami lasopracowni, to jakby czas zatrzymał się w miejscu. Dodatkowo też przecież to niesamowicie stresujące. A to już zapowiedzi nowego dnia i właściwie nowego tygodnia, bo 60 tysięcy z matematyki, 6 tysięcy z angielskiego i 5 tysięcy z polskiego. Tyle uczniów będzie poprawiać maturę właśnie w tej sierpniowej sesji poprawkowej. Dziś rozpoczynają się egzaminy ustne. Przypomnijmy, że w tym roku z maturą nie poradziło sobie aż 30% zdających. Mówimy aż, w liczbach bezwzględnych nie jest to jednak rekord. Więcej poprawiających było 3 lata temu, ale wtedy też była większa ogólna liczba zdających, więc procentowo wyglądało to trochę lepiej. Matura poprawkowa ma potrwać przez cały tydzień do piątku. Przez 4 dni organizowane są egzaminy ustne. Pisemne poprawki zaplanowano na wtorek. Jak podaje Centralna Komisja Egzaminacyjna, jeżeli chodzi o poprawki egzaminów ustnych, to dotyczy tak naprawdę znikomego procenta zdających, ale tak czy inaczej o maturach poprawkowych dziś, jutro pamiętamy i o tych wszystkich nauczycielach, ale przede wszystkim uczniach rzecz jasna pamiętamy, mocno trzymamy kciuki, życzymy powodzenia. Choć pamiętamy, że jeszcze wakacje, no niektórzy cieszą się z końca wakacji, ale prawdopodobnie są w zdecydowanej mniejszości. Częściej słychać tu i tam narzekania na bolesny powrót z urlopów i wakacji do rutynowej codzienności. No, te powakacyjne uczucia bywają także mieszane. To zresztą przyznają ci, którzy mają przed sobą perspektywę ponownego wdrażania do codziennych obowiązków. To trochę jak z poniedziałkiem, takie mieszane uczucia. Wakacyjny poniedziałek, kiedy to, no niby wakacje jeszcze wolne, ale to jednak po weekendzie poniedziałek. No, wracając do wakacji, właściwie po wakacjach pewnie więcej problemu z powrotem do codziennej rutyny i obowiązków mają dorośli niż młodzież i dzieci. Jak mówią specjaliści, dzieci czas postrzegają inaczej i te 2 miesiące wakacji są dla nich jak pół roku dla dorosłych, którym czas płynie znacznie szybciej. Szczególnie trudny jest ten okres dla rodziców przygotowujących się do pójścia dzieci do szkoły. Wówczas przydaje się umiejętność planowania różnych zadań i obowiązków. No właśnie, to planowanie jest nieodłącznym, myślę, elementem i życia młodych rodziców, którzy to już dzieci posyłają do przedszkola i do szkół właśnie. No te kłopoty i wyzwania, jak pamiętamy, są częścią rzeczywistości. Jeśli tak spojrzymy na tę sprawę, to oczywiście nie będą nas jakoś dodatkowo frustrować. Specjaliści zachęcają rodziców, by jak najspokojniej traktować przygotowania do rozpoczęcia roku szkolnego. Ten stres łatwo udziela się dzieciom, więc również i na to zwracamy uwagę. Mimo że tak czy inaczej to no nie najłatwiejszy powrót do powakacyjnej rzeczywistości. Choć jeszcze tydzień wakacji. No, studenci na pewno odezwią się i powiedzą, jaki tydzień. Jeśli nie ma kampanii wrześniowej, to jeszcze miesiąc i tydzień. No i na takie sygnały również życzliwe nie czekamy. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa, zapowiedzi nowego dnia, karteczka z kalendarza. No, rzecz jasna w dalszej części naszego budzikowego spotkania, ale także szelest prasy. To za moment. A jeśli chodzi o muzykę, tego jeszcze nie grali. Właśnie, regały. Ja wiem i ty wiesz, wiemy, że my wiemy, co dzieje się naprawdę, a co się tylko śni. Ja wiem i ty wiesz, wiemy, że my wiemy, co dzieje się naprawdę, a co się tylko śni. Wiemy, że dzieje się czasem dobrze, czasem źle, czasem nic nie dzieje się. Wiemy, że dzieje się tak, jak samo tego chce. Wszystko dzieje się. Szczęścia i problemy wiemy i rozumiemy, jak żyć i czego chcemy wiemy. Ponadto co jest w życiu dane, nam nic nie dostaniemy. Nic nie pragniemy i nie oczekujemy. Taka prawda, więc lepiej naucz się w zgodzie z nią żyć i zapamiętaj. jest, nie jak powinno być. Między innymi pan Paweł dziękuję za regałki i zapewnia, że jeśli tylko regałki w budziku, te rozbudzające regałki się pojawiają, to budzikowi rosną procenty. No niech będzie, jeśli to ma jakiekolwiek znaczenie. Niech i tak będzie. Panie Pawle, bardzo dziękuję za życzliwe słowo. Pozdrawiamy Lubelszczyznę. A o procentach teraz właśnie z dzisiejszej prasy, z Pulsu Biznesu, o tym, że pierwsze półrocze z wyższą akcyzą na alkohol to wpływy niższe o 64 miliony niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Puls Biznesu o tym, że gdyby nie uwzględniać styczniowego rekordu, gdy sieci handlowe gromadziły zapasy przed podwyżką podatku, to wpływy byłyby niższe o ponad pół miliarda. Spada też produkcja alkoholu, mimo tego, jak informuje gazeta, rząd rozważa kolejną podwyżkę wódczanej akcyzy, tym razem o 5-9%. Resort finansów zapewnia, że nie prowadzi prac nad zmianami stawek podatku, ale nie mówi nic o planach na przyszłość. O tym, że ważą się losy mocnych procentów, o tym dziś Puls Biznesu. Rzeczpospolitej. Elektorat Platformy nie uwierzył swojej partii w sprawie OFE. Rzeczpospolita o tym, że w funduszach emerytalnych pozostali zwłaszcza młodzi ludzie mieszkający w największych miastach, uznawani za stałych wyborców Platformy. Gazeta opiera się na danych ZUS, który wyliczył je na podstawie niemal wszystkich deklaracji w sprawie pozostania w OFE. To ponad 2,5 miliona osób. Okazuje się, że najwięcej z nich jest w Warszawie, we Wrocławiu, w Gdańsku, Poznaniu i Krakowie. Rekord padł w Warszawie. Tu 27% przyszłych emerytów wybrało oszczędzanie w prywatnych funduszach. W całej Polsce ta średnia to 15%. Żółta kartka za OFE. O tym dziś w Rzeczpospolitej. Z dziennika Gazety Prawnej. Ach, do tematów pieniędzy nie uciekniemy, od handlu i od gospodarki również, i taki właśnie temat gospodarczy także z dziennika, o tym, że nie ma bojkotu rosyjskich firm na polskim rynku. Polacy wbrew namowom inicjatorów bojkotu rosyjskich produktów wcale od nich się nie odwrócili. Potwierdzają to przedstawiciele polskich firm należących do rosyjskich koncernów zajmującego się i sprzedażą gazu, i producentów oprogramowania antywirusowych, czy jednej z sieci handlowych oraz dystrybutorów rosyjskich marek, na przykład samochodów. Zapewniają wszyscy zgodnie, że bojkot znają tylko z mediów. Również handlujący towarami rosyjskich firm, między innymi hurtownie, także alkoholi, nie widzą odwetu od produktów naszego wschodniego sąsiada. Nie zmniejszył się również przygraniczny handel z obwodem kaliningradzkim. O tym dziś dziennik Gazeta Prawna, o tym, że bojkot rosyjskich towarów po prostu nie działa. No i jeszcze metro, o tym, że w Polsce piesi będą musieli obowiązkowo nosić elementy odblaskowe. O tym już mówiliśmy, o tym dziś metro. Już od najbliższej niedzieli każdy pieszy poruszający się po zmroku, po drodze, poza obszarem zabudowanym będzie miał obowiązek używania elementów odblaskowych. 31 sierpnia wchodzi w życie nowelizacja prawa o ruchu drogowym, zgodnie z którą za brak odblasków będzie groził mandat od 20 do 500 zł. Nie będziemy jednak musieli nosić odblaskowych kamizelek, wystarczy wyposażyć się w elementy odblaskowe. To mogą być odblaskowe opaski, które za 2-3 zł można kupić w supermarketach. Nosząc je w trakcie marszu poboczem należy pamiętać, że powinny być założone na prawą kostkę. Istota zmiany dotyczy ulicy także dzieci, choć osoby poniżej 15 roku życia już mają obowiązek noszenia odblasków, to od niedzieli policjant będzie mógł nałożyć na rodzica opiekuna mandat do 500 zł, gdy dziecko odblasku nie ma. Ważna informacja to z dzisiejszego Metra o tym, że piesi obowiązkowo z elementami odblaskowymi i to już obowiązkowo od najbliższej niedzieli, od 31 sierpnia. Pewnie o tym jeszcze będziemy mówić, ale dziś o tym Metro. Z prasy pierwsze strony gazet już za godzinę, a oczywiście w dalszej części porannego zapraszamy to, co w prasie piszczy, również te zagraniczne media i komentarze publicystów. Polecamy i zapraszamy do porannego. Zapraszamy. 22 minuty po godzinie 5, za chwilę kalendarium, także to muzyczne, ale wcześniej gadu. Szczęśliwego Nowego Jorku. Tak, to piosenka akurat na za tydzień w poniedziałek. Dobrze, będziemy pamiętać, pani Aniu, ani się obejrzymy, ani już Nowy Rok i właśnie tego szczęśliwego Nowego Roku będziemy życzyć. A nie, pani Aniu to studentka. Dobrze, za miesiąc i tydzień przypomnimy sobie. 26 minut po godzinie 5, to już teraz zaglądamy do kalendarium, także tego muzycznego, a nie tylko. bo również filmowego, ale po kolei. W roku 1930 urodził się Sean Connery, amerykański aktor szkockiego pochodzenia. Jak pamiętamy, był jednym z odtwórców roli Bonda, Jamesa Bonda, agenta 007. Artysta urodził się 84 lata temu. 75 lat temu do portu w Gdańsku zawinął pancernik Schleswig-Holstein, który potajemnie wwiózł pod pokładem kompanię szturmową marynarki, mającą wzmocnić niemieckie uderzenie zaplanowane pierwotnie na 26 dzień sierpnia. 59 lat temu w Chamonix we Francji uruchomiono najwyższą na świecie kolejkę linową. Kabel o średnicy 5 cm, długości 4 km i wadze 4 ton biegł kilometr od ziemi. Rok 1955. 27 lat temu zmarł Truman Capote, amerykański prozaik, autor powieści, w których kreślił sugestywne portrety ekscentryków. W roku 2007 zmarł Konrad Drzewiecki, tancerz, choreograf i pedagog, założyciel Polskiego Teatru Tańca i reformator baletu. A 2 lata temu zmarł Neil Armstrong, amerykański astronauta, dowódca misji Apollo 11, pierwszy człowiek, który stanął na Księżycu w 1969 roku. Muzyczne, trójkowe, a i filmowe kalendarium. Tak pamiętamy, w 1918 roku urodził się Leonard Bernstein, amerykański dyrygent, kompozytor i pianista, wiele razy występujący jednocześnie jako muzyk i dyrygent orkiestry. Urodził się 96 lat temu, a zmarł w roku 1990. 7 wspaniałych, tak mi się przypomniało, i myślę, że warto sięgnąć po to nagranie z gatunku muzyki filmowej. W muzycznym trójkowym kalendarium można zrobić głośniej. Magnificent Seven, oczywiście Bernstein w muzycznym, filmowym, trójkowym kalendarium. Minęła 5:30, czas na prognozę pogody. 5:32, no nie bądźmy peweksami. Napływa chłodne powietrze polarnomorskie, na północ oraz w centrum zachmurzy się i przelotnie popada. Się zachmurzyło, ale jeszcze nie pada nad Myśliwiecką. W pasie nadmorskim możliwe także burze, na południu kraju jednak pogodnie. Ale gdy tak spojrzymy, gdzie te chmury i ten deszcz oddzielają te krańce północne od południowych, no rzeczywiście tak na linii Poznania, Warszawy, tak mniej więcej. Się będzie chmurzyć i padać na północ, a na południu w miarę pogodnie. Wiatr zachodni, umiarkowany, choć nad morzem dość silny, w porywach do 70 km na godzinę. Ciśnienie się waha się, a na termometrach w dzień, podkreślamy w dzień, bo teraz państwo informują 5, 6, 7, 8, no może 9, 10 i tyle co na Myśliwieckiej za oknem stopni. Chłodny ranek, no ale w dzień od 16 stopni na Suwalszczyźnie do upałów, nawet do 20 na Dolnym Śląsku. Trójkowy budzik. There must be some kind of way out of here, said a joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Plowman, dig my earth. None will level on the mine. Nobody of it is worth. To get excited, the thief be kind of bold. There are many here among us who feel that life is but a joke. But you and I, we've been through that, and this is not our fate. So let us start talking falsely now. The hour's getting. Thank you. przedstawiać nie trzeba, ale przedstawiamy i pan Janusz wspólnie z nami, i pan Sławek z Jaworzna. 8 stopni, tak, to nie najniższa i też nie najwyższa temperatura. Pan Marcin z Łęcznej z Krajowej 17, chłodno, chłodno w Młodowie 5, po nocnych opadach to od pana Wojtka. Pan Waldek także z nami, Waldek z Krasnego Stawu, pani Ola w drodze do pracy do Wrocławia, pan Błażej nominalnie z Wrocławia, ale teraz koło Milicza, 5,5 stopnia powyżej z samego rana, także z trasy Poznań-Wrocław. Pozdrawia pan Bartek, bardzo dziękujemy. Pan Radek o tym, że po ptokach, i to dosłownie, bociany odleciały, o tym będziemy mówić za chwilę. Pan Maciek także z nadkomputerka jak zwykle. No i co, nie mówiłem tydzień temu, że jesień? To od pana Michała, bardzo dziękujemy, życzliwie, życzliwie. Maruda Maruder jeszcze marudzi, że wstajemy czy nie wstajemy ze znakiem zapytania. No, dobrze, wykreślamy. Wykreślamy ten znak zapytania. Dobrze. Wspólnie z nami pan Janek z trasy do Magdeburga, pani Kasia z Krakowa na trasie z Pszczyny do Krakowa na trasie plus 9. O, to upały. W Myszkowie 3 stopnie to od pana Grześka, i pan Leszek jeszcze o tym, że w Kudowie plus 6. Gdyby państwo łaskawie także chcieli dopisać się do listy obecności, także tej listy przebojów temperatur, zachęcamy, bo i adres mailowy, i numer telefonu, i skrzynka SMS-owa poniedziałkowo jeszcze wakacyjnie do państwa dyspozycji. Przypomnę, budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. Przedstawiać, nie przedstawiać, no Jimi Hendrix wiadomo, ale dlaczegoż to w muzycznym trójkowym kalendarium nam się dziś objawia ze swym zespołem, bowiem 44 lata temu, w 1970 roku odbył się festiwal Isle of Wight Pop Festival, podczas którego właśnie po raz ostatni wystąpił ze swą grupą trupą 44 lata temu. Za 21:06 karteczka z kalendarza, poniedziałek 25 sierpnia, Luizy, Patrycji i Ludwika. Przeciągam, bo właśnie teraz budzi się słońce, zajdzie przed 20, no a popracuje przynajmniej na południu przez najbliższe 14 godzin. Oby jak najdłużej słońca, bez końca życzymy dzisiejszym solenizantom, a jednym z jubilatów świętujących urodziny jest dziś Stuart Murdoch z Belen Sebastian. Kończy 43 lata. Philosophy and 82. She's always looking for a fight. She keeps the neighbors up all night. I go to hell when I'm feeling slack. The girl's using me as a punching bag. I think that I could have her out, but the girl's got a lot to be mad about. But in the first moment I'm waking up, she knows she's easy in it. She's easy in it. Minut pozostało do godziny 6. Pan Tomek z Płocka o tym, nie szerzyć czarnego zmiarło. Tak jak śpiewał pan Wiesław Michnikowski w kabarecie starszych panów. Minął sierpień, minął wrzesień, znów październik i ta jesień. Więc jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze sierpień przecież. Pan Bartek gorąco pozdrawia. Trasa Giżycko-Warszawa, Łomża 9, Giżycko, Pisz 11. Zapisałem i również przekazuję te państwa serdeczności. Bardzo się cieszę z obecności. Kto ma szansę? No, mają państwo jeszcze rzecz jasna podpisać ten ostatni poniedziałek wakacyjny listę budzicności. 7 stopni w Gliwicach, to od pana Patryka. Wstaliśmy, wstaliśmy. Już ciepło z pochmurnego Podlasia. Pozdrawia pani Ewa. To takie, że ciepło to dość subiektywne odczucie. Nie straszne nam burze. Jedziemy nad morze po jod dla córki. To państwo Teresa i Artur. Janek z pogodnej Łomży plus 10. O, a przed chwilą Łomża, no dobrze, 9, 10. Tak mniej więcej. Pan Zenek z Dęblina. Wstań, Zdenek, wstań. Wspólnie z nami podpisuje i zmyka pani Ania z Chełmży. Dobrze. Pan Marcin w budzikowej rodzinie. Dobrze. Pierwszy raz wspólnie z żoną w drodze na urlop. Dobrze. Pan Paweł z Bełchatowa także razem z nami. Bardzo dziękujemy. Jeszcze szansa do tego, by zdążyć. Zdążyć. No, bociany też chcą zdążyć. Mają do pokonania prawie 10 tysięcy kilometrów. Przygotowują się właśnie do odlotu na czarny ląd, gdzie będą mogły znaleźć dla siebie pożywienie. Rozpoczął się właśnie czas sejmików. Na łąkach i rozlewiskach gromadzą się po kilkanaście, kilkadziesiąt sztuk, które powoli przygotowują się do dalekiej podróży. Ten przelot do ciepłych krajów potrwa, jak wiemy, 2 miesiące. Dziennie ptaki przelatują, szybują 200-300 kilometrów w ciągu 8-10 godzin. W stadach lecą bociany białe, czarne, lecz są pojedynczo. Ta ich trasa wiedzie między innymi przez Turcję, Bliski Wschód, a na czarnym lądzie będą przebywać do końca stycznia. Najwięcej bocianów można spotkać na Warmii i Mazurach. Według ostatniego światowego spisu tych ptaków z 2004 roku w Polsce jest ponad 50 tysięcy bocianich gniazd, co stanowi 20% światowej populacji. No pewnie o tym będziemy jeszcze mówić, że bociany przygotowują się do odlotu, a później już będziemy być może ze łzami w oczach machać i czekać na te radosne informacje o powrotach. Już w marcu pamiętamy te radosne pierwsze sygnały o tym, że pierwszy bocian wiosnę w wielu miejscach, szczególnie na Warmii i Mazurach, gdzie są tak ukochane czyni. Wracamy do muzycznego trójkowego kalendarium. Kolejna radosna informacja i wieści również związane z urodzinami. Wszystkiego dobrego. Znowu Szkoci. Nie żałujemy im tychże serdeczności i życzeń urodzinowych, a dziś takowe ma Amy MacDonald. Och, jak pięknie, z najlepszymi życzeniami. A jeden niebo bezchmurne, 9 stopni, to od pana Macieja z Bydgoszczu. W Bielsku Białej 9, to od pana Jacka. Pozdrawia ze stanowiska pracy. Jeszcze 11 minut. Można słuchać trójki. Nie, no spokojnie, można dłużej też i po pracy przecież. Denerwują państwo Ewa i Mariusz. Większość już po urlopie, a my dopiero zaczynamy. W superhumorach pozdrawiamy z trasy Wrocław-Międzywodzie. No i słuchacze pozostali, którzy już po urlopie albo właśnie pierwszy dzień do pracy dziś machają radośnie, odwzajemniają państwu na pewno. 7 stopni w Gliwicach to od pana Patryka. No i jeszcze od pana Rafała Skalc, gdzie stopni 8. Pani Kasia, gałeczka w prawo w oczekiwaniu na podniesienie szlabanu. Za chwilkę, to za momencik, wakacje z duetami. Tak, właśnie. Pani Weronika i wypadek przy pracy z Kataru. 39 stopni. Zdrowia życzymy. Pan Darek wspólnie z nami z okolicy Łodzi dycha. I pan Lucjan pozdrawia z Warmii w Iławie 10 stopni. A, i jeszcze rzutem na taśmę z Łodzi. O, tu akurat 7, prawie 8 od pana Roberta. Nie poddajemy się, wciąż w kruciaku i już w pracy. No, jeśli no to taki dress code w pracy pomaga, to jak najbardziej. Sięgamy po nagrania z listy przebojów trójki. Mówiłem, że pierwsza dziesiątka, mówiłem. No, nienachalnie namawiałem, ale jednak się udało. Z 7 na 6 jeszcze do góry. Dawid Podsiadło. Witaj, zmiana to życie twe. No to ciach, ciach, ciach, ciach, ciach. Za 7, 6. Wakacje z duetami. Ostatni poniedziałek takich właśnie. Państwo Elżbieta i Adam. Nim ostatni raz w milczeniu gwiazd mrok snem uderzy w gąk miesiąca. Nim się rozpłynie teatr cieni w pierwszych promieniach słońca, zanim się rozum z drzemki zbudzi, dajmy się ponieść, dajmy się ponieść, rząd spowodzi. Trwaj chwilo, trwaj, jesteś taka piękna, dziś tylko głupcy śpią. Ta noc uderzy nam do głów, upijmy się nią. Porwi nas, że to zmysłów was brana. Niech się w tym pędzie zabliźni sumienia rana. Niech naręcza rąk wirują w krąg, dopóki działa czar księżyca. I w tęsknot grze w zmysłowym śnie niech się objawi tajemnica. Witaj w krainie wiecznej przyjemności, wystarczy otrzeć się o zło, wystarczy otrzeć się o zło, a zło już tak nie złości. Trwaj chwilo, trwaj, jesteś taka piękna, dziś tylko głupcy śpią. Ta noc uderzy nam do głów, upijmy się nią. Porwi nas, rzeko zmysłów wezbrana. Niech się w tym pędzie zabliźni sumienia rana. Trwaj chwilo, trwaj, jesteś taka piękna, dziś tylko głupcy śpią. Ta noc uderzy nam do głów, upijmy się nią. Porwi nas, porwi, rzeko zmysłów wezbrana. Niech się w tym pędzie zabliźni sumienia rana. Ela Adam, jak i Adam Nowak w cyklu Wakacje z duetami. Ciąg dalszy jutro przed godziną 6:00. I jeszcze na koniec pozdrowienia z trasy Hyżne Kraków plus 3. To od pana Marcina, który pozamiatał nasz kącik temperaturowy. Najchłodniej na południu właśnie. No to my tym goręcej pozdrawiamy i zachęcamy do słuchania porannego. Zapraszamy za 3 minuty o 6:00. Serwis po wiadomościach Krystian Hankę i poranne poniedziałkowe zapraszamy do 3:00. Elżbieta Różycka, Piotr Łodej, dobrego, spokojnego, a na do usłyszenia, hej, wiosła w dłoni, Wizer. I forgot that disco sucks. I ended up with nobody and I started feeling dumb. Maybe I should play the lead guitar and Pat should play the drums. Take me back, back to the shack, back to the strap with the lightning strap. Kicking the door, more hardcore, rocking out like it's 94. Let's turn up the radio, turn off those stupid singing shows. So I can find out who I am. I'm laying all of these feelings out even even if it means I fail. Cause this is what I was meant to do, and you can't put that on sale. Take me back, back to the shack, back to the strap with the lightning strap. Kicking the door, more hardcore, rocking out like it's 94. Let's turn up the radio, turn off those stupid singing shows. I know where we need to go, back to the shack. We belong in the rock world, and there is so much left to do. And if we die in obscurity, oh well, at least we raise some hell. Jest punktualnie 6. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Krystian Hanke, mówię Państwu dzień dobry w nowym tygodniu. Czyli 25 sierpnia, to jest poniedziałek, audycja poranna. Zaczynamy od serwisu. Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz. Cywil ofiarami walk w obwodzie donieckim na Ukrainie. Pociski spadły na cerkiew i szpital. Po stronie ukraińskiej armii ofiary walk z separatystami idą w setki. Uwag jest sporo, niektóre bardzo krytyczne. Dotyczą rządowego projektu ustawy o leczeniu niepłodności. Trwa analiza tych wszystkich dokumentów strony społecznej. Informuje wiceminister zdrowia. Zdobył wiele filmowych nagród i uznanie widzów. Nie żyje Richard Attenborough, aktor i reżyser. Co najmniej 6 cywilów zginęło w ostrzale w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy. Pociski spadły m.in. na cerkiew i szpital. Ukraińska armia i prorosyjscy separatyści przerzucają się winą za ataki. W walkach z bojownikami zginęło od kwietnia już ponad 700 żołnierzy. Taki bilans przekazała Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony w Kijowie. A wczoraj w Doniecku, w dniu, w którym Ukraina obchodziła Dzień Niepodległości, separatyści zorganizowali paradę. Do udziału w niej zmusili porwanych wojskowych. Separatyści przeprowadzili około 100 jeńców korytarzem hańby, główną ulicą Artema. Mężczyźni, w większości żołnierze i milicjanci, maszerowali ze spuszczonymi głowami w otoczeniu terrorystów z bronią. Marszowi towarzyszyły okrzyki faszyści i na kolana. Ktoś rzucał w zatrzymanych jajkami. Za kolumną ostentacyjnie przejechały polewaczki, które myły ulicę. Separatyści zorganizowali także wystawę zniszczonej przez nich ukraińskiej techniki wojskowej. Między innymi pokazali spalone ciężarówki i działka artyleryjskie. Widowisku przypatrywało się około 2000 osób. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Szef ukraińskiego parlamentu Oleksandr Turczynow powiedział wieczorem w wywiadzie dla jednej z telewizji, że wątpi w to, że zabiegi dyplomatyczne pomogą w zakończeniu konfliktu na wschodzie kraju. Jutro w Mińsku rozmowę właśnie na ten temat. Kanclerz Niemiec Angela Merkel studzi jednak oczekiwania przed tym spotkaniem. W telewizji ARD stwierdziła, że rozmowy w Mińsku raczej nie przyniosą przełomu. Ale trzeba ze sobą rozmawiać, jeśli chce się znaleźć rozwiązanie. Jestem przekonana, że w tej sprawie istnieje tylko rozwiązanie polityczne, a nie militarne. Dlatego polityczne rozmowy są absolutnie niezbędne. W rozmowach w Mińsku mają wziąć udział prezydenci Ukrainy i Rosji oraz przedstawiciele Unii Europejskiej. Ministerstwo Zdrowia ma już wszystkie opinie na temat projektu ustawy o leczeniu niepłodności. Termin konsultacji społecznych upłynął dokładnie tydzień temu. Opinii jest sporo, przyznaje wiceminister zdrowia Igor Radziewicz-Winnicki. Trwa analiza tych wszystkich dokumentów strony społecznej, instytucji państwowych, stowarzyszeń, które przysłały nam uwagi. To jest bardzo potrzebny projekt ustawy. To jest obszar, który wskutek nieuregulowania w Polsce grozi nadużyciami. Rządowy projekt skrytykowała sekcja płodności i niepłodności Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Jej prezes profesor Rafał Kurzawa mówi, że dokument zajmuje się głównie uregulowaniem metody in vitro, a nie problemem leczenia niepłodności. Bardzo niewiele jest w tym rządowym projekcie dotyczącym leczenia niepłodności, tak naprawdę tego, co jest istotne z punktu widzenia niepłodności, natomiast 90% tego tekstu to są właśnie tak naprawdę wprowadzane te regulacje dotyczące dyrektyw Wspólnoty Europejskiej. Regulacji prawnych dotyczących metody in vitro domaga się Bruksela. Polska jest ostatnim krajem, który nie wdrożył dyrektyw w tej sprawie. Rzymianie protestują przeciwko podwyżce opłat za wjazd samochodem do historycznego centrum i przeciwko przywilejom, z jakich będzie korzystał Kościół katolicki. Organizacje konsumentów nie wykluczają, że pójdą z tym do sądu. Podwyżki zapowiedziano już w maju i to niebagatelne, bo niekiedy nawet dziesięciokrotne. Władze Rzymu ustaliły, że ze zniżki skorzystać będą mogły siły porządkowe oraz przedstawiciele kościoła. Pierwsze płacić będą za wjazd do ścisłego centrum o połowę mniej niż inni. Samochody Watykanu i rzymskiej diecezji jeszcze mniej, bo zamiast powiedzmy 350 euro rocznie, tylko 57. Uzasadniono to faktem, że kościół posiada w centrum wiecznego miasta liczne nieruchomości, których musi doglądać. To jawne naruszenie równości, orzekły organizacje konsumentów. Przypominają one, że o żadnych zniżkach nie mogą marzyć osoby pracujące w centrum, ani nawet właściciele znajdujących się tam sklepów czy restauracji. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. W swojej karierze zdobył najważniejsze dla aktora statuetki. Dostał 2 Oscary, 4 Złote Globy i 4 Nagrody BAFTA. W wieku prawie 91 lat zmarł znakomity brytyjski aktor i reżyser Richard Attenborough. Richard Attenborough zaczynał od teatru, występując m.in. w 1952 roku w pierwszej obsadzie Pułapki na myszy Agaty Christie, która jest najdłużej graną sztuką na świecie. Ale już 10 lat wcześniej, w 1942 roku, wystąpił w swoim pierwszym filmie fabularnym, służąc jednocześnie w ekipie filmowej lotnictwa RAF. Po wojnie wystąpił w dziesiątkach brytyjskich filmów, a z czasem zaczął je również produkować i reżyserować. Nakręcił m.in. O jeden most za daleko, Krzyk wolności oraz biograficzne filmy Młody Winston, Chaplin i Gandhi. Za ten ostatni został nagrodzony 2 Oscarami jako reżyser i producent. Richard Attenborough był wiceprezesem Brytyjskiej Akademii Sztuk Filmowych i Telewizyjnych BAFTA, honorowym prezesem klubu piłkarskiego Chelsea i patronem wielu organizacji dobroczynnych. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. To był Serwis Trójki. Napływa chłodne powietrze polarnomorskie. Tak zaczyna się dzisiaj prognoza pogody i to jest zdanie kluczowe dla całej audycji, gdyż o tym będziemy mówić. Skąd ono, po co ono i czy można by inaczej. Ale to wszystko po kolei. Najpierw dziś na północy i w centrum zachmurzy się i przelotnie popada deszcz. W pasie nadmorskim możliwe także burze. W Polsce południowej raczej pogodnie. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany, na wybrzeżu dość silny, w porywach do 70 km na godzinę. Ciśnienie niezdecydowane ponownie. W południe w Warszawie wyniesie 999 hektopaskali. Że ono tak trafi? No, 3/9. Od 16 stopni w Suwałkach to już temperatura, 17 w Białymstoku, Łomży i Olsztynie, 18 w Krakowie, Lublinie i Rzeszowie, 19 w Warszawie, Łodzi, Trójmieście, Toruniu, Katowicach, Poznaniu i Szczecinie. Najcieplej dziś, ale żaden to upał. We Wrocławiu stopni 20. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Detramax, by nogi były lżejsze. Ze studia dla kobiet Krystyna Czubówna. Na zmęczone nogi polecam absolutną nowość. Detramax.